Με τη σειρά μου τον ΟΠΕΚ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ξεκινήσω εισαγωγικά λέγοντας ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα μπορούσε σχηματικά να διακριθεί σε μια περίοδο γραμμικής προόδου, όπου διαπιστώνουμε μια συνεχή προσπάθεια και διαπραγμάτευση εμπλουτισμού των πολιτικών, δημιουργία νομοθεσίας, και σε μια περίοδο που δεν είναι γραμμική η πρόοδος, αλλά κάποια ιστορικά γεγονότα σημαντικά προειδοποιούν μια καινούργια ατζέντα ή, εν πάση περιπτώσει, εμπλουτίζουν την παλιά. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα αρκετά γνωστά. Το ένα είναι η πτώση των τριών δικτατοριών στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Καθεαυτή η πτώση των δικτατοριών δεν είχε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ούτε προκλήθηκε από αυτήν. Αυτές όμως οι χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί τι είδαμε? Πρώτον, πολιτικοποιήθηκε έντονα το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τότε δεν υπήρχαν τα περιβόητα κριτήρια της Κοπεχάγης, πολιτικά και οικονομικά, άτυπα όμως λειτουργούσαν. Δηλαδή, αυτές οι χώρες έπρεπε να δείξουν ότι έχουν ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ότι έχουν μια οικονομία της αγοράς ικανή να αντισταθεί στο διεθνή ανταγωνισμό των αγορών και ότι είναι ικανές να επομισθούν την ευθύνη της εφαρμογής όλου του μέχρι τότε κοινωνικού κεκτημένου. Υπήρχαν αμφιβολίες. Η απόφαση ήταν όμως πολιτική. Και η απόφαση, όντας θετική, πολιτικοποίησε όλο το εγχείρημα, αλλά άλλαξε ταυτόχρονα και την ατζέντα της Ένωσης, μάλλον την εμπλούτσε την ατζέντα της Ένωσης. Πρώτον, οδήγησε στη θέσπιση της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να μην είναι επιλεκτική η συμμετοχή στην κοινή τότε αγορά. Δεύτερον, με την ενιαία αγορά εμπλουτίστηκαν και οι υπόλοιπες πολιτικές δημόσιας παρέμβασης. Η πολιτική της συνοχής, που είναι πολύ γνωστή στη χώρα μας, αλλά και όλες οι άλλες οι πολιτικές, οι παρεμβατικές, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του καταναλωτή, για την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και βεβαίως και της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μιας πολιτικής ανταγωνισμού. Άλλαξε λοιπόν αυτό το ιστορικό γεγονός, μάλλον εμπλούτησε την ατζέντα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακόμα πιο σημαντικό γεγονός υπήρξε η πτώση του τείχους και η κατάρρευση των καθεστώτων του Παρτού Σοσιαλισμού. Δημιούργησαν μια νέα ατζέντα, την οποία ακόμα μέχρι σήμερα δεν καταφέρουμε αποτελεσματικά να διαχειριστούμε. Ως ένα σημείο τη διαχειριστήκαμε και με επιτυχία, θα έλεγα, δεν έχουμε όμως ολοκληρώσει την επιτυχή διαχείρισή της. Παραδείγματα πάρα πολλά. Η ενοποίηση της Γερμανίας που ανταλλάχθηκε με την κατάθεση του Μάρκου την υπηρεσία της Ένωσης και φτιάχτηκε το ευρώ. Τόσο απλά. Η θέσπιση και τυπικά πλέον των κριτηρίων της Κοπεχάγης, των πολιτικών και των οικονομικών. Και μάλιστα τότε είχε πει κάποιος πολιτικός ότι έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τη μετάβαση από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, δεν έχει γραφτεί κανένα για την αντίθετη διαδικασία του σοσιαλισμού από τον καπιταλισμό. Τελικά υπήρχε βιβλίο και ήταν το κοινωνικό κεκτημένο, το οποίο συμπίκνωνε την εμπειρία μιας διαδικασίας καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, αλλά και λειτουργίας της δημοκρατίας, και το οποίο βέβαια σταδιακά το εφάρμοσαν αυτές οι χώρες. Άλλαξε λοιπόν η ατζέντα της Ένωσης, εμπλουτίστηκε, έγινε πολύ πιο ενδιαφέρουσα, προσπάθησε να κάνει εξωτερική πολιτική κτλ. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η κρίση είναι ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός, το οποίο θα εμπλουτίσει και θα αναδιαμορφώσει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω εγώ ποια θα είναι η νέα ατζέντα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να καταθέσω μερικές ιδέες που απορρέουν από τις απαντήσεις που μέχρι στιγμής έχει δώσει η Ένωση στην κρίση και από αυτά που συζητιώνται είτε σε ομίλους όπως εδώ ο ΟΠΕΚ, αλλά και γενικότερα σε δεξαμενές σκέψεις κτλ. Όπως ξέρουμε όλοι βέβαια, στην κρίση η απάντηση είναι με εργαλεία καταρχήν νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Η Ένωση απέδειξε ότι έχει νομισματική πολιτική. Πράγματι. Μια ενιαία νομισματική πολιτική και έχει και θεσμούς άσκησης της πολιτικής. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το σύστημα των Ευρωπαϊκών των Κεντρικών Τραπεζών, όπου πραγματικά έκανε μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση. Παρέμβαση η οποία έγινε αισθητή τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, έγινε αισθητή στην Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα ζούμε τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης. Εντοπίζουμε βεβαίως ατέλειες στην νομισματική πολιτική της Ένωσης. Θα αναφέρω μερικές, οι οποίες στην ουσία είναι και στοιχεία μιας νέας ατζέντας. Παραδείγματος χάρη, δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες. Μπορεί να πει κανείς, λογικό είναι, αν ως τον βαθμό που δεν έχουν ακόμα τα κριτήρια, είναι σε μια πορεία μεταβατική προς τη συμμετοχή τους. Υπάρχουν όμως και μερικές που μπορούσαν να συμμετάσχουν και δεν συμμετείχαν. Και θα το ξανασκέπτονται. Ένα στοιχείο της νέας ατζέντας για την νομισματική πολιτική. Επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε μια κεντρική υποπτία. Ανέφερε ο Σταύρος πολύ καλά ότι πρέπει να γίνει στην κεντρική υποπτία. Εδώ στην ίδια την Ένωση ήδη άρχισαν οι συζητήσεις για την κεντρική υποπτία, έγινε η Επιτροπή de la Rosière, ήδη κατατάσσαν προτάσεις, αλλά ήδη είδαμε και τις πρώτες δυσκολίες με τους Βρετανούς, οι οποίοι προχθές, σύνοδο κορυφής, μπλόκαραν τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων. Άρα λοιπόν, δεύτερο στοιχείο της νέας ατζέντας είναι κεντρικές υποπτικές αρχές, καταρχήν στο επίπεδο της Ένωσης, και με αυτά τα προσόντα θα μπορέσει η Ένωση να πάει στο G20 και διεθνώς να ζητήσει παγκόσμια κεντρική υποπτική αρχή. Τρίτο στοιχείο. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς κρατικών ομολόγων. Όχι για να διασωθεί η αδύνατη Ελλάς ενδεχομένως, η συγκρινόμενη η αγορά των ευρωπαϊκών, των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης με εκείνη των ΗΠΑ, παρουσιάζεται αξίς χαρακτήρα να είναι υπερδιπλάσιο. Μία λοιπόν ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, υπάρχει πολλές προτάσεις και από τεχνικούς εμπειρογνώμονες των αγορών, βεβαίως είναι και αυτό στοιχείο της νέας ατζέντας. Είπα όμως ότι αν κανείς το βάλει εντελώς, όπως το βάζουμε καμιά φορά στη συζήτηση στην Ελλάδα, για να σωθεί η Ελλάδα και να βοηθηθεί κτλ. Κτλ. Έτσι δεν θα πετύχει. Άλλο στοιχείο της ατζέντας, η συμμετοχή της Ευρώπης στο Διεθνές Μονετικό Ταμείο, της Ευρωζώνης. Υπάρχει μια υπερεκπροσώπηση, με πάρα πολλούς εκεί, τους ξέρει πολύ καλά ο κ. Γκαργκάνας, διοικητές και υποδιοικητές. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ευρωζώνη να συμμετέχει ως Ευρωζώνη, να έχει βεβαίως την αναστέωσα μειοψηφία που έχουν και οι Αμερικάνοι για τις σημαντικές αποφάσεις, αλλά να είναι μια πραγματικά μεγάλη δύναμη στην νομισματική πολιτική. Αυτά θα έλεγα είναι μερικές ιδέες για θέματα της νέας ατζέντας της Ευρώπης που μπορεί να προκύψουν από την κρίση. Πάμε στη δημοσιονομική πολιτική. Η Ευρώπη βεβαίως δεν έχει δημοσιονομική πολιτική, έχει μηχανισμούς συντονισμού των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Και εκεί γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, υπάρχει το περιβόητο σύμφωνο σταθερότητας, ξεκινήσαμε με το 3% που έλεγε η συνθήκη, το κάναμε πολιτική συγκυρίας με το σύμφωνο σταθερότητας, όπου δηλαδή πρέπει σε μια μέτρια κατάσταση να είμαστε σε ισορροπία, σε ευνοϊκή συγκυρία σε πλεόνασμα και σε αρνητική συγκυρία να πάμε σε έλλειμμα. Έγινε και μια αναθεώρηση μας το 2005, προς σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία όμως που μπορούν να ενισχύσουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Αναφέρω μερικά παραδείγματα. Αφήνω τις αφελείς ιδέες περί κατάργησης του ελλείμματος κτλ. Που ακούγονται από την αριστερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να συμβεί το εξής. Να θυμηθούμε ότι το 3% είναι ένας αριθμός που προκύπτει από δύο μεγαλύτερους αριθμούς, από το 100 και από το 97. Που σημαίνει παρέμβαση και στα έσοδα και στις δαπάνες. Παραδείγματος χάρη, διαδικασία εναρμόνισης φορολογικής βάσης και των συντελεστών των επιχειρήσεων, όσον αφορά τα έσοδα. Στις δαπάνες, μπορούμε κάλλιστα να πάρουμε στοιχεία από τη στρατηγική της Λισαβόνας, που έχει μήνυμα και μάξιμα όσον αφορά τις δαπάνες για την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία ή maximum δαπάνες για το ασφαλιστικό σύστημα κτλ. Και αυτά τα στοιχεία να συνεκτιμούνται μαζί με το έλλειμμα. Αυτό θα έδινε μια διάσταση αναπτυξιακή, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, στο σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο λέγεται μεν σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά στο στοιχείο της σταθερότητας έχει δεσμευτικούς κανόνες, ενώ στο σημείο της ανάπτυξης έχει απλώς μη δεσμευτικούς προσανατολισμούς. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και αυτό που είδαμε σαν φαινόμενο, πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, με την κρίση, τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις, όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά, είναι ένα στοιχείο πολιτικής ανταγωνισμού. Και είναι ένα στοιχείο, μάλιστα, αρνητικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Θετική ολοκλήρωση είναι η νομισματική πολιτική. Χάνεις το εκδοτικό προνόμιο στη χώρα σου, το ανακτάς στην Ευρώπη. Κρατικές ενισχύσεις τις χάνεις στη χώρα σου, δεν τις ανακτάς πουθενά. Τι συνέβη λοιπόν. Είδαμε τώρα με την κρίση να φεύγουν οι κρατικές ενισχύσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην αρχή για να διασώσουν τις τράπεζες, ή σε συνέχεια για να διασώσουν επιχειρήσεις πραγματικής οικονομίας. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι μια λέξη σύγχρονη. Η πολιτική ανταγωνισμού έγινε η μη υπαίθρια, που θα έλεγε η κυβέρνηση. Και αναγκάστηκε η Επιτροπή να έρθει εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει αυτές τις παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, οι κρατικές ενισχύσεις είπαμε ότι εργαλείο μεν της πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σημαντικό εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής. Οι νομικοί που κάνουν αναλύσεις για αυτά τα θέματα λένε να γίνει πιο επεξεργασμένη νομοθετικά. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθούν οι κρατικές ενισχύσεις στο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής της Ένωσης. Να λοιπόν και ένα άλλο στοιχείο δημοσιονομικής πολιτικής. Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά σε αυτά τα ζητήματα. Θα προσπαθήσω απλώς να αναφέρω μερικά στοιχεία νέας ατζέντας πάντοτε, παραδείγματος χάρη για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης και τη δημοκρατική νομιμοποίησή της. Οικονομική διακυβέρνηση, δημοκρατικά νομιμοποιημένη, με το σημερινό καθεστώς των ευρωπαϊκών συνθήκων δεν μπορεί να γίνει. Οι σημερινές συνθήκες προβλέπουν δημοκρατική νομιμοποίηση μόνο μέσω των κυβερνήσεων. Δεν προβλέπουν δημοκρατική νομιμοποίηση απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης. Εδώ θα μπορούσε κανείς να βάζει μυαλό του διάφορα σενάρια. Βάζω ένα ονειρόδες που δεν θα γίνει ποτέ και με τίποτα και έχω και ένα πιο συντηρητικό. Το ονειρόδες, το οραματικό, είναι να κάνουμε μια νέα συνθήκη, όσοι συμφωνούμε, συμφωνούμε και να προβλέψουμε τη δημιουργία μιας εκτελεστικής εξουσίας, δημοκρατικά νομιμοποιημένη, σαν μια κυβέρνηση. Δεν φαίνεται εύκολο. Υπάρχουν όμως εναλλακτικά. Παράδειγμα, είχαμε τώρα ευρωεκλογές. Θα μπορούσαμε στις ευρωεκλογές πολιτικές ομάδες να υπεδείκνυαν, πολιτικές ομάδες εννοώ του Ευρωκοινοβουλίου, ποιον θα προτείνουν και θα υποστηρίξουν ως πρόεδρο της Επιτροπής, ποιον θα υποστηρίξουν ως ύπατο εκπρόσωπο στην εξωτερική πολιτική, ποιον θα υποστηρίξουν ως υπεύθυνο για τα οικονομικά. Τρία πρόσωπα. Οι εκλογές που θα προσήρχονται θα ξέρουν ότι δεν ψηφίζουν μονάχα για την εκλογή των ευρωβουλευτών, αλλά και για αυτά τα τρία πρόσωπα. Τα οποία ο ένας θα προείδρευε πρόεδρο της Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μιλάω για κατάργηση της θέσης του πρόεδρου που προβλέπουν οι συνθήκες, ο δεύτερος θα προείδρευε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ο τρίτος θα προείδρευε το ECOFIN και το Eurogroup. Ακόμα και με τις ίδιες σημερινές αρμοδιότητες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας μια δημοκρατική νομιμοποίηση εκλεγμένη από τους Ευρωπαίους πολίτες και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αρχηγοί κρατών, οι υπουργοί, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να απορρίψουν ή να μην δεχθούν αυτά τα οποία θα πρότειναν. Αυτή το δεύτερο πιο μετριοπαθές, κατά τη γνώμη μου, σενάριο, βέβαια δεν συνιστά μια μορφή οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης, συνιστά όμως μια πρόοδο στην κατεύθυνση της διακυβέρνησης και μια πρόοδο στην κατεύθυνση της νομιμοποίησης αυτής της διακυβέρνησης. Αυτά είναι μερικές απλές σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να είναι η. Ακόμα τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μπορούσε να είναι μια νέα ατζέντα της Ευρώπης. Θα προσθέσω δύο πράγματα κλείνοντας για να συναντήσω λίγο τις σκέψεις του Σταύρου Τωμαδάκη. Πραγματικά παρακολουθούμε μια τεράστια συζήτηση για το κράτος και την αγορά. Πολύ κράτος, λίγη αγορά κτλ. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι στη χώρα μας, παραδείγματος χάρη, θα μιλήσει γι' αυτό ο Βασίλης, χρειάζεται πιο πολύ αγορά και πιο πολύ κράτος ταυτόχρονα. Δεν σημαίνει λιγότερο το ένα και αυτό το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο ζούμε είναι μια σχέση πολλών κρατών και μιας αγοράς. Αυτό έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε 27 κράτη και μία αγορά και μάλιστα 9. Και όχι μόνο αυτό, την έχουμε οικοδομήσει χρόνια. Εμείς ως χώρα έχουμε συμμετάσχει πολύ σε αυτή την οικοδόμηση. Έχουμε κάνει 4 προεδρίες, έχουμε 7 επιτρόπους, έχουμε 160 ευρωβουλευτές. Δηλαδή είμαστε μες στο παιχνίδι, το γνωρίζουμε. Άλλο δεν το έχουμε καταγράψει. Και συζητάμε αφελώς πολλές φορές στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού, αν άλλο θέλει πολύ κράτος ή λίγο κράτος ή πολύ αγορά. Έχουμε κράτη και μία αγορά. Έχουμε μια τεράστια νομοθεσία με μερικών εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων για τις ρυθμίσεις της αγοράς, που τις ονομάζουμε πότε-πότε γραφειοκρατία ή πότε-πότε μας ενοχλούν κτλ. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής, και θέλω να σταθήσω τον προβληματισμό του Σταύρου Θωμαδάκη. Έχουμε λοιπόν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις. Τι χρειάζεται? Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα ή καμιά δεκαριά ή καμιά κοσαριά, ας πούμε. Εγώ πιστεύω καμιά κοσαριά χρειάζεται. Όχι μερικές εκατοντάδες ρυθμίσεις ακόμα. Αυτή η συζήτηση δηλαδή περί ρυθμίσεων των μηχανισμών της αγοράς, ούτε να κλείσουν οι αγορές πρέπει. Ούτε να σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση μπορούμε. Οι δε ρυθμίσεις δεν θα είναι ποσοτικής παρέμβασης στην προσφορά και στη ζήτηση. Οι ρυθμίσεις της αγοράς είναι επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Παραδείγματος χάρη, η καταστροφή του περιβάλλοντος θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει η αγορά σε μία χιλιετία. Διότι κάποια στιγμή δεν θα υπήρχε ζήτηση για αυτά που κατατρέχουν το περιβάλλον κλπ. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αν κάποιοι εργαζόμενοι σκοτώνονταν και πεθαίνανε, θα σταματούσε η ζήτηση εργασίας για αυτές τις θέσεις και σιγά σιγά θα άλλαζαν κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Απαγορεύεται ή επιτρέπεται. Χρειάζονται λοιπόν μερικές ρυθμίσεις του στυλ επιτρέπεται και απαγορεύεται. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι πραγματικά παγκόσμιες, διότι δεν νοείται να είναι μονάχα ευρωπαϊκές. Δεν έχω πρόταση να την παρουσιάσω. Έχω μόνο να πω το εξής και με αυτό θα κλείσω. Η κρίση έκρυψε, θα έλεγα εγώ, μερικά πολύ σοβαρά προβλήματα που είχε η παγκόσμια οικονομία. Το πρώτο ήταν η καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία δεν οφείλεται στα Golden Boys, ούτε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το άλλο ήταν τα τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία επίσης δεν οφείλονται στα Golden Boys και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οφείλονται στο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δημιουργούσε όλες τις ανισότητες, οφείλεται στις υπερβολές και της πραγματικής οικονομίας. Νομίζω πως όλο αυτό περιέγραψε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και γνώση ο Σταύρος για το χρηματοπιστωτικό τομέα, μπορεί κανείς να περιγράψει για την πραγματική οικονομία. Αν δει τις εκρήξεις που υπάρχουν, τις καινοτομίες για να πουλάμε το ίδιο προϊόν πάρα πολλές φορές, τις υπερπαραγωγές που γίνονται σε πάρα πολλούς τομείς, εκεί διαπιστώνει πραγματικά ότι το οικονομικό μοντέλο της μεγέθυνσης πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Αυτό το λέω απλώς σαν παρατήρηση. Διότι δεν παρατηρήσει, η Ευρώπη εκτός από τα οικονομικά, στη νέα τριτέτα θα βάλει και άλλα πράγματα. Θα βάλει και τη διαδικασία της διεύρυνσης με μεγαλύτερη αξιοπιστία, θα βάλει και τη διαδικασία της εξωτερικής πολιτικής και της αναδιαπραγμάτευσης της σχέσης της ΗΠΑ με τη Ρωσία κτλ. Με μεγαλύτερη αξιοπιστία και θα παράγει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό όμως, και κλείνω με αυτό, είναι το αισιόδοξο σενάριο. Όπου θα υπάρχει μια νέα ατζέντα. Αν δεν υπάρξει νέα ατζέντα και διαχειριστούμε την παλιά, διαχειριστούμε το status quo, αυτό είναι το απεσιόδοξο, το οποίο προτιμώ να μην το παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ.